اللهم وجاء في أجل من عزى مصابا باب دے تو بیان دا کی چراغلی فاجر دا وچاکی چتا سلیور کئے مصیبت زدتا نو عزا سبر کئے تعذیر دیتاوی چی چالا باعث جوڑے گی دا سبر ورکولو او د صبر تسلی تلقین ورته کې چا باندې مصیبت او تکلیف او ترته تسلی ورکه تعزیه کې بددی دمره دی اجر او ثواب دی او به قال حدثنا یوسف بن عیسا قال اخبرنا علی بن عاصم قال اخبرنا قال اخبرنا والله محمد بن سوقتان ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا چاچی تسلی ورکا یو مصیبت رسیدنی شیطا اگر کده مرن بغیر بلس تکلیف دے خوچی تسلی ورکا راغ ورسر آدس سخط ورکر اولی گلو چی ددکو دی خبر معنی اغت تسلی حاصل شوا اواہو کی صبر راہے فَلَهُ مِسْلُ عَجْرِهِ نَدَدِ تَسَلِ وَرْكَوْنْكِ دَفَارَ بَمْفَ مِسَلْ دَعَجَرْ دَدِ مُسِبَتْ رَسِدِنِ ندر تسلی بارک احادیث من راغنی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف من فيجن مرحوم مگر حدیث علی بن عاصم نا وروا بعضهم من محمد بن سرقتا بهذا الاسناد مثله موقوفا داروا اسن خلقڑے ولم يرفعه او مرفوع کڑے نے ويقال اكثر ما ابتلي به ابتلي به اكثر ها ابتلي به چنتهان اطلاق رشید آقای سراد علی اطلاق رشید علی بن عاصم آقای سر بهذا الحدیث صدی حدیث سرا یعنی اکثر کلام د محدثین چې علی ابن عاصم کې کئی په سبب د دې حدیث کې نقم علیه غیدا په عیب ګرځول نه انکار کړي دا علی حدیثو جبالی ابن عاصم داغی دو جنا محدثین و دا جرح تعدیل امامان و جرح کروا یو حدیث دیم ماجاو دنور راغلے سندن حسن دے و امام مسلم نشتے و مسلمان يعزي أخاه بمصيبة چې تسلی ورکړي او ور تعالی او مصیبت دجنا الا قصا الله من حلل الكرامت يوم القيامه الله ور توا چي د جوړو دي عزت نه پرد قیامت دې ته تعزیت وایي دا زنانو د فارم سنت دی او نارینه د فارم شعبان زنانو باندې غم مصیبت راغله او په سمجدار زنانو لاره شیته تسلی ورکړي دا سی نارینه نارینه ته تسلی ورکړي ندا تعزیت مسنون دی باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة باب ده بیان دا کی چراغی دا هغه چا بارکی چې وفات شي فرض جمعې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وابو عامر اللقدي قال اخبرنا هشام بن سعد عن سيد بن ابي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي ما من مسلم يموت يوم الجمعة نشتر او مسلمان شه وفات شی پرزد جمعی او لیلت الجمعاتی یا پشپد جمعی اے مسلمان نارد زنانا دید جمعی پشپاد جمعی پرز اغبان مرگ راغے الا وقاه اللہ فتنة القبری مگر پیخازت کی بے ساتھی اللہ دا عذاب و دا سوال جواب دا قبرنا اے شرف الزمان دے چونکہ دا جمیش پا عرض یو شریف زمان را او مبارک را نو شرف الزمان لر تاثیر عظیمی لکا فضل المکان لرمی اوزے غرد جماعت تے مسجد حرام نے مسجد نبوی نے نعذاب دا خبر بکی نوی گن روایات دو بارت راغلی چسوک دی جمعی پر از مرشود دلر اللہ دا شہید مراجر ورکی شہادت حکمی ایمان سید رحمت اللہ علیہ باب من لا یصل فی القبر باب دے فبیان دا چاکی چین قبر کی بتپوس نکی لیو پا کیا سوکم دے چیز جمعی پشوا اور از وفات شی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب وليس اسناده بمتصل سند متصل ربيع بن سيف انما يروي عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمر وعن عارف لربيع بن سيف بن سماع من عبد الله بن عمر ضد سماع عين ثابتا لنا ونور روايات في متابعات وشواهد راوي باب ما جاء في تعجيل الجنازة باب دے پا بیان دا وکی چراغلی دی تلوار کول دے جنازے پولوکی مرحچ دفن شو نو د دې مریو د ژوندو خیر د پزر دفن کولو کې. وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمرو بن ابي بن ابي طالب عن ابيه عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لالا رسول صلى الله عليه وسلم دي تفرمائي يا علي يا علي ثلاث لا تؤخره لا تؤخرها دریسی زندی دارستو کوما الصلاةو اذا آنت اغمز چکل داری وقت راشی والجنابت اذا حضرت او جنابت چکل حاضری نبیات کی تاخیر کو مسکم کا بیا تدی کی تاخیر نکرا والایم اور بی نکا زنانا اذا وجدت لها کفوا کلچی انو می دید پارا مثل او سیان اغسی یکون رجل مثل یکون رجل مثل المرت فی الاسلام و مسلمانی کی دیدی غنتے پہ حریت کی پہ سلام کی پہ نصب کی پہ حسن کسب کی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب وما را اسناده بمتصل زنینم سند دی جداب متصل نے باب آخر بل باب دے فی فضل تعزیت ففضیلت تعزیت و تسنی ورکولو کی غمزہ دتا وبهی قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال احبرنا یونس بن محمد قال حدثنا ام الاسود عن مریت ابن عبید ابن ابی برزا عن جدها ابی برزا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا سکلا چاچی تسلی ورکا سکلا اغبر زنانتا التي فقدت ولدها چیاری خپل اولاد نشکنی کوسیا بردن واو چول شیریتا بردن واو چول شیریتا جامی فی الجنت پا جنت کی ددی تعزیت مقابلت بدی تیولو کیمتی جامی واو چول شی پا جنت کی ندا تو بودھائی جنانائی ناغی تا نارنن تسری ورکولشی علماء لکلی چلا یعزا المرأ لا یعزا المرأة شعبتو تسری بنور کئی خزیز وانی تمگر خاونی علا امحارم قال ابو نیسا آبا حدیث غریب ولیس اسناده من قویق باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازه اے جنازی مسجد کے رفع اليدين تو کس نے دی پاور تدبیر کے پر اتفاق دے جوگوں لگو تھی اور دینو رودر تدبیر نو کے جوگوں تاگو کے ریش کنا د دې کې دا یو اختلاف دی. او حدیث مرفوع صحیح طریق یو جانب څنګه راغله نفر فریا دین کې او نفر اذن کې. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال اخبرنا اسماعيل بن ابان ابان الوراق عن يحيى بن يعلى الاسلمي عن ابي فروه يزيد بن سنان عن زيد بن ابي انيسه عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازه تكبير غيره فجنازه فرفع يديه وتكبير لاسن المبارك يوم تكبيره فاول تكبير كي ووضع اليمنى خيل اسن اليسرى فجس لا سی تڑی. امام ترمذی رحم الله هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه واختلف اهل العلم اختلاف دے دا اهل علم فی هذا فدی کی فراکثر اهل العلم دوینی اکثر دولما دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرین دا نورنا یرفا رجوع دیہی چپور تدیکی او سرے لا سنا فی کل تکبیرتن پہر تکبیر کے حلل جنازت پہ جنازہ اور اقول ابن مبارک و امام شافعی و امام احمد و اسحاق رحمہم اللہ علی اور قال بعض اہل العلم بعض علماء لا يرفع يديه الا في اول مره نما قلت كي لا سنما غرفا ولدل في اول تدبير سرا اور اقول السفياني سوري رحمه الله واهل الكوفه اور الكوفي والام ما ابو حنيفه رحمه الله وذكر عن ابن المبارك انه قال ذكر شيء ذكر شيء ابن المبارك رحمه الله نجري وي فصلاة جنازة کی کو مسک پر جنازہ چلا یا قدر بیدین ہی علا شمالی جنب کی نگا کبس کئی پرخلاف طرف جسبانے ورا بعض اهل العلم و بعض العلماء نا دیکھ با لا سنة تنی ایق دے ربی امینی علا شمالی خیلاس و پگس کینی کما یفعل فی الصلاة لکچی مسکے کئی. قال ابو عیسا امام ترمذی رحم اللہ و یق دے جو احب علی چی لا سنة اتر جدا دیر محبوب دی ما تردین چی ارسالو کی او ظلم دی پریخی. باب ما جاء ان نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه بعد بيان دعوه چراغني روح المؤمن نفس المؤمن دا معلقه بني دعوه عزت دهنا او دتن تر اوی پوری نجات ملاوی دینشی دے زورنی برنی دا قردی سرحتا اقضانو تر دے جدادن نتو اکلیشی دے قبر کی گرفتار ہوئی چیدن قردس و ادا شیوی نیدی ونی آرچا لدخل قردی اخلاسو لو پخل کوشش پکار دے دغا بچی چی مور اپ لار رائی دی پارمنی وی سبا دخل والدینو یو روپے قرغن نابا تے بلکہ انکار تیو کی دپیسے دی ترا جمع کری دی دی پی کور بنگلہ و جیداد او نور سا اسباب گو کری او ازاد کی اغلب ملاوی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال عبرنا موسى عن زكريا بن ابي رايتا عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي نفس المؤمن معلقة روح المؤمن بدوي بجينه فسبب لقرق داغ حتى يقضى عنه تردج دادا فليشد دنا دغم رضا بعض قرنی خلق دمستید و این را خلیدانی دی پکا لکه کارخانی جوڑے و بنگلی جوڑے و قرضی را خلی قرن خدا سے جیتا بلکل مجبورے لگن امری یا بیماری تو مخطرے بل سلار نشتا اردن ایک انسان و ارپول و نیتوین و اللہ باقی لساس باب نورائی یا حدیث دے دمسن دے بزار و تبرانی شریف فی قرضدار برو مختیشی پرد کیامت و مدرولیشی دا اللہ وانی نالا برطوی ایک بنی آدم آبا قرضو دے رابش اولی دے خلقو حقو نزائت لیو دے گوی دے مارا بطالا پتر مادارا غسته ونو خوهل مننه اسکل مننه ونو بزای کڑه و بس قرد میرا غسته و پناکت را ہے پور بگی دو کور بارے غلاس رانا نویرد کریم دوئی صدق عبدی وانا حق من قد وعنتا و ای زمانی بندرشتی آوز دیر حق دائم چه تانن قرد پورکون مرابر اللہ شیخی دے دی پاوکن دنی زان درکی ننے کئی دے پا گناہن درنیشی ایو اللہ پا فضل و رحمت جنت توردن نشی دا مرابر جسو دخل کو نمالی نا قردن اخلی او دو راگر دا ورکولی جو اللہ ورکولی بندو بس بجون کی او چاچو آغسی راگر دا آغی دا برباد دو دو دا نبس اللہ بے برباد کی او دتا بد آغی توفیق ورن کی و بیہی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبان عبد الرحمن بن مہدین قال احبان ابراہیم بن سعد نبیا عمر بن سلم عنبیه عنبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نفس المومن معلقت بدینه روح نفس المومن دا بردی فسبب دا قرضی دا حتى يقضى عنه ترجيش داور قريش داما قال عيسى رحمه الله هذا حديث حسن وهو صح من الاول هذا حديث دير سيد داولنا ابواب النكاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھ دنے کام سائل ذکر کئی باب ما جا فی فضل التزویج باب دے پا بیان دے فضیلت دے نکاکی والحس علیہ او دے تیزی ورکول کی پدی نکابانی و بیه قال حدثنا سفیان بن وکین قال حدثنا حفص بن غیاث عن الحجاج عن مکحول عن ابی الشمال عن ابي الشمال عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى اربع من سنن المرسلين سلوم سنته للپیغمبران ورسول الله نبي عليه السلام الحياء لوک کی حیا وقت اکتر او عطر و خزوی استعمال ملی عطر و خزوی استعمال ملی وَالسِّوَاكُ عَدَارَنِ مِسْوَابْلِ وَالنِّكَاهُ وَالنِّكَارَا عبادتی دا حیاء قدر آبدی دی الخطاب ختنکو قدر سنن برسلین وَإِذَا سُنَّتْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَشُورُشِ زَمُنْدَ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ پُورِ اول شخصیت چې هغه ختمه کړو ابراهیم علیه السلام او دې فاته سننه مرسلین وي دا په اعتبار د غالب والی ورنه حضرت عیسی علیه السلام نه کانه وکړي او په دې باب کې حدیث دې د عثمان او د صوبان او د ابن مسعود او دا عائشہ دا عبداللہ ابن عمر او دا جابر او دا عقاف رضی اللہ تعالی عنہن حدیث ابی ایوب حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمود بن خداش قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج المكهول اننا بالشمال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو معاويه الواحد عن الحجاج عن مكهول ابي ايوب ولم يذكر فيه عن ابي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن نوعان صحوا لا صحنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ونحن شباب او من زوانان لا نقدر على شيء من قادر نوكس شيد مال من سشين منذ فقال الله حديث فرمائن يا معشر الشباب اے دلی دزوانانو علیکم بالباعتی علیکم بالباعتی اصل کی باب غفن جماعت ہوئی ادا مشتد من المباعتی منزل کورت ہوئی دینا دے مباعت الابل دا غید ناس زینا بیا عقد نکاتم باوی ایر چا علیکم بالباع لازم بکتاسو بانی نکاہ فین الوعد للبصر دا دیر خطتن کے دستر ملراب اے دستور کو حفاظت کرا دی اور متزوج پردو بنانو تجوری ناو احسن للفر اور دے ساتن کے دے عورت لرگوا کے کی دون پہراؤں کی فمن لم يستطے منکم الباعتا رچاکتا سنو سوتا قد نکانو فعلیہ بسوم نقد بان روجی نیول پکاری فین سوم لہو وجاؤن دارو جد دد پارا دد خواہشات ختمونی دارو جد پارا دد خواہشات ختمونی ادا مدید شہوات دا شرن ساتھی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الله بن عمر قال اخبرنا مشو انا نرى انه وقد روى غير واحد من الاعمش جابر اسناد مثل هذا وروى ابو معاويه والمحاربي عن الاعمش ابراهيم عن القمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في النهي عن التبتل باب دې بیان دا وکي چې راغلي دي په منا کې عن التبتل تبتل اصل کې انقطاع کوي دې له مراد سره یو شی زده نه کان کوم بس د دې نه مګ راغلي یو خدای له سره یو چیز زده نه کان کوم ندا خبر شرم درست ندا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سيد بن المسيب رحمه الله ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال فرمایا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون معنی تبتل تبتل کی رب کرے دیتے اجازت نو کرے چی سارا دوست و طاقت ہے سلینی کان کئی ولو ادن لہو لخت سینا او کی اجازت اکرے ورطا ممبزان خسی کریو و ده دینا من راغنی را و دانا رواونا جایزی پا شریعت کی آوا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا ابو هشام الرفاعی و زید بن اخزم و اسحاق بن ابراهیم البصری قال واخبرنا معاذ بن هشام الذي انقطعت عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل دا الله حبيب منع کړی دا چې سره ترد نه کا کوي او ځان جدا کوي او قسم د خپل بیان نه تبتل اصل کی انقطاع کوي جداوالی کوي دیوژن مریم دی کتاب مریم البتول وی او فاطمی رضی اللہ عنہ من سرم کر الفاطمة البتول صدا دی زنانا نعرف لوا فا فضیلت او فضیل او پانا سب کی یا بطول فاطمی رضی اللہ عنہ تذکر چه داد دنیا نا اڑخ لو اللہ تا ند تبتل نمنا اللہ کرے ذکر دو پیغمبرانو نکاہ نکڑی داد دو پیغمبرانو سنت تے وزاد زید بن اخزم فی حدیثی ہی زیادوالے کردے زید بن اخزم پخبر حدیث کی وَقَرَ قَتَادَتُ حضرت قَتَادَ رحمه اللہ علیہ وسلم لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً رَعْلِي بِنُّ فِي غَمْبَرَانْ حَبِيبَتَانَ مَقِّ رَيْ بِبِيَانِ وِيَوْلَئِ اَوْلَادُ وَبَدِ بَابْتِ حَدِيثِ سَارَ وَدَانُسُ بْنُ مَالِكَ وَدَائِشِ بِيَوْ جِبْنِ عَبَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہم نا حدیث سمرہ حدیث حسن غریب وروا الاشعث بن عبد الملک هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح دوارا حدیث باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه باب دې بیان دا چې چراغ دی هغه څوک چې تاسو دا غي دین خوښوي اخلاق خوښوي نو پنیکار تا ورک اخفل زنانا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی اذا خطب اليكم کلچ پیغام دے نکارو لگی تاب تمنا عصر تردون دینہو چتاسو داغی دین خوخوئی دیانت دے پکے وخلقہو اخلاق سمنی جورد سمنے سفساد بد اخلاقی جنگونا او شرمون دا پکی نشتا فزوجوهو ندیت پنکا ورکی الا تسلو کداشن کوئی هر قسم دینی خبر برابر دا دنیاوی نشیب فتنت از نکت یو فساد لو عریض بمانا دا کبیر دے ایک کداشن کوئی او تاسو مالداران لکھوئی نو دیر زنانا و دیر سڑی بگینی کاپا کشین و فتنبد زنا دیرشی اولی فساد براشی امام مالک رحم اللہ دی حدیث نے دلیل نیولے وی بس پا کفاعت کی صرف دین بس ضروری دے تکتا سباب ان فی القفر پا کنس کے دیکھو و جمہور علماء نا پا قف کی سلور خبر ضروری دی دین حریت او نصب و سنات یو مسلمان زنانا با کافر تپنی کانشی ورکولے یو انیک دیندار با فاسق و فاجر تپنی کانشی ورکولے یو ازاد دی غلام تنشی ورکولے مشہور نصب والدی غیر مشہور نصب تنشی ورکولے وبه قال حدثنا وفي الباب عن ابي حاتم المزني وعائشه رضي الله تعالى عنهما حديث ابي هريره قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث مخالفت کرے شو عبد الحميد بن سليمان کو دی حدیث کی فرا فرواه قلیش بن سعد بن عجلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد حديث ليس اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا اغه محفوظ نه دشمیرله وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن سعيد بن عبيد دوارا بچی نو امید و نبی حاتم المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاکم کل شراشی تاستا من تردون دینہو اراسو چی دین فخوئی و خلقہو و اخلاق فخوئی فانکیحوہو نپنکاو ورکی فرزانا اللہ تفعلو کدا سنکوئی اور اے مالو بنگلو دولتن پتمائی دن من تن مورائی نشیب فتنا پدمک کیو فساد قال یا رسول اللہ دیوی وید اللہ رسولا و ان کان فیه اگر قد کس شے لکا کموال دمال لے او دم کفات تے قال اذا جاكم من تردون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات درفيوه هذا حديث حسن غريب وابو حاتم المزني رضي الله عنه له صحبة ولا نعرف له نتيجر من صحابي مبارك لنا بنبي كريم عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث الى ود دی حدیث نبی الحدیث سے فارمون پی جنو باب ما جا فی من تنتہو علا ثلاث خصال باب د کومیان دا کی چراغلی دا چا بارکی تم تحو علا تلاس خلاس چنکار سرکی دیشی پدری اکنیون و بیقا حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنا اسحاق بن یوسف الازرق قال اخبرنا عبد الملك عن اطرائن رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنته زنانه سره نکاح کی دیشی علا دینها دید دین دوجنا شدیق دینداری دا ایمان دے تقوا اخلاق و جمالها او دید حسن دوجنا فعليك بذات الدين لازم دي پتا چی دین وال لازم رونی سی تربت یذاب دا حدیث در تمخیم تیرو دا تربت یذاب مانا سوا وی تربت رجل غایفت قراش غریبش او خارو سرقی وشی او اقربا وقت وی طلا چه غصشی مالدارش دو کلمن جاری لپا جب دارب و دی صدی کی بخیر مقصد نی دارا ایو بس دخلین خبر روزی و دی مانا مراد نی تربت یداب لا سنن پخارو پکنشا اپا دی باپ کی حدیث دی دعاوف ابن مالک او عائشة او عبدالله ابن عمر او دابی سعید رضی اللہ عنہم حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح فاو ماجات النظر الى المخطوبت بعد دکھو میان داو کی جراغ دی پبارد نظر کولو کی غزنانت چنکا پی غام ورطلیگی بس طریقہ او توبوری وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا ابي زائده قال حدثني عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب امرأة دد نکاح پیغام لگلے خزیتا نبی علیہ السلام اور تیری حضور نے اور تو گورا فانه بشک دع نظر احرا دیر لائق و مناسب دے ایودم بینکما چی موافقت و محبت برا استیشی ساسو پمنسکی او پا باپ کی حدیث دے دا محمد ابن مسلم آد جابر و دانس او رابی حمید و دابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہمانا او دا مضمون پکن روایات کراغے چه نظر الى المخطوبه داراغلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه صحابی را ویما نکاو کدی او زنان نام سوار خلال اللہ حبیبی تاور تکتری او رینا ویلان شور تورا فین فی آیدن سوار شیم نام سوار پسترگو کی گورے لکس نقصان وی دا حدیث امام مسلم امام احمد و امام نسائی ذکر کرے هذا دا حدیث دے باب حدیث حسن دا حدیث حسن نے وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ذهاب کرے بعض علماء دی حدیث تا وقالوا لو الى باس ان ينظر اليها باب مشتے چوری دیتا ما لم ير منها ما لم ير منها محرما ترسل چد دین آداسی آداسی عورت نبوری چه احرامی ننظر دو وجهی تک ایو کفیلا سنتا و مختا فقط زکت آدوارا داسی عورت نو فمسک سرگندو لیسو سرگندو ندا نظر دا دو جمهور مسلک دے زتا حدیث و کراغ دے وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا لا باس ان ينظر اليها ما لم ير منها محرما او اقول لما محمد اصحاب ومانا قوی احرام یودب بینکما احرام تدوب المودت بینکما دا بڑی مناسب بیچے میشبشی محبت کمن ساتو دعاو کی باب ما جا فی اعلان النکاح باب دے پویان لاؤ کچراغ دیدی دا نکاح اعلان کول یعنی شہرت کول چه نکاح اتر دیشی اغم شرورکو وبه قال حدثنا احمد بن مري قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بلج عن محمد بن حاتب الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصل ما بين الحرام والحلال جداواله اغش ده پمن حرام او ده حلال کې الدف نغاره وغوري دف نغاری توی او دف سمبل توی چپاہ شہرتوشی وصوت او آواز یعنی آواز را پورتشی اعلان دنکاوشی او خلق کی ذکرشی او پر ایباق کی حدیث دے رائشی بیوید جابر و دربیہ بنت معوزنا رضی اللہ تعالی عنہم حدیث محمد ابن حاتم حدیث حسن او ابو بلج اسمه یحیی بن سلیم ویقال ابن سلیم ایضا او محمد ابن حاتم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دکتل نبی کریم علیہ السلام وہو غلام صغیر او آغا وهو غلام صغير او دې ورکه ماشوم وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اعلنی هذا النکاح اعلان قید دی نکاح غرق اعلان نمرات دینے کی گواہان مکرور نداد واجب دی دا گواہان وقت نکاح کر او قدین دی اشتہار او مشور قول لینو اعلنو کی دامر دی استحباب دی وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ اُبَرْدَوِ دَانِكَافُ جُمَعَتُنُو كِي یاو برکت دا مکان دے لیکن جمعات دنور از مکون ابا برکت از مکر او جمعات کی خلق وی نُبیر بخبرشی وَدْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ اُغَدَوَئِ پَدِي تَمْبَلُدَدِ جُمعات نَبَار تَمْبَلْ چَغَنَ غَارَي او اعلان پی کی لکه په خواب اعلان کا نغاره کېدو په تمبل هذا حدیث حسن غریب فی هذا الباب حدیث ابن میمون انصاری ضعف فی الحدیث دے په حدیثو کې کمزور ګرځول شوی حدیث ابن میمون الذی یروی عن نبی رجیح التفسیر هو ثقتنا وثقانی وبه قال حدثنا عبيد بن مسعد البصري قال اخبرنا بشر بن المفضل قال اخبرنا خالد بن زكوان عن ربيعه بنت معوذ رضي الله عنها من روايه قرد فرمى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي رعد النشي وما اتى غدا تبنيدي تا سبا چواد کرشو پا مانا زنانوئی تا مسلل تمس کی تیرا چی پردن زنانا تد اللہ حبیب سنگ وردن نشودا پردین آپل و چاویری چاویری دا دنزول دارت الحجاب نمخ کیوا علماء رکی حافظ ابن حجر رحم اللہ چی دا خبر واضح شیرت و دلائل قویو چې دا الله د حبيب خصوصیت چې هغه د پردی زنانه سره خلوت کولې شو او نظر کولې شو. ذکر الله حبيب انبیاء معصوم دي او سردار او خود معصوم دي. دیو جن ام حرام بنت ملحام داری پور تا بدا اللہ حبیب در نکی دو خوب دیکھون کلور تاری پسر کی سپگر لٹوری دی او دردر جنانا دو نبی علیہ السلام کمنس کس محرمیت نو اباب علماؤ دا حافظ سے دا قول رد کرے ایو جتا دا اللہ حبیب وردن نشنجے کی دانوں گری چیرے مخصر گن کرے فیوکو تے نازن را گئے زنانا مخپٹ کرے نو دی کسی آمور سریم ناسی نو خلوطن دی جتا دن توادو وادن کے خوحل اگنڑ گوڑے کور دن لکر اس کو ایچ ماشمانے او آغای سندلو نغبول ندی که خلوت امو راتن نشو پما پا سبا دبودی ایلی چی پما بانی واد کرشو فجر سالا تراشی که ناسو زمان پا بستنی که مجلسی کمینی پشاند ناسی سازمانا وجوی ریاتن سنابالی دی ماشمانی ویدن سارو لنا زمون د پارا یذرنا بذفوفهن اغلفن تنبلون غغول ویندبنا او سائنی کوئے من دا شاہ کفر من آبائی چیشی دان کرشیو زمون دنی کننا فرز دا بدر ایلام قالت احدا هم تردیسی اوکا کنی ما شمانو کیوئے وفینا نبی یعلم ما فی غد فمنکدا سے پیغمبر دے چپوئی گی پاغس چپ سبا کی فقال لها اللہ حبیب دی ما شمیتا ہوئے اسکتی انہا دی دی خبر نشبشا علم غیب خود اللہ خاصلا او دو سبا پا حالاتو اللہ پوئی گی بنی آدمو یا بدا کم دابا کم چی سبا را دیا خور کی پروتوی وقولی اللذی کنت تقولین قبلها واہا چی ویتو چی تاوید دینا مخیر شیعو دلی خدا سے خبر مکو چی پیغمبر پا غیب پوئی وحالا حدیث حسن صحیح باب ما جاء ما يقال للمتزوج باب دې بیان دا کی چرغلی چې څو ویلې کی نکاح واده کوم کیتا ولی قاله تسنا قتيبه تو قاله عبد العزيز بن محمد بن شهر بن ابي صالح انا دينه رحمه الله نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه اذا رفع الانسان چی مبارکی دیو والقول او دعا بے کل الانسان تیدا تضوع یکل شباہ وادو کو کاردہ سوی فرمائے بارک اللہ و بارک علیکا بارک اللہ و بارک علیکا ادا حدیث تلیلی شریف نے علاوہ قدور کتاب کی داشر آوانے بارک اللہ لکا و بارک علیک برکت در کے اللہ تاتا و برکت واجی پتا کی و جمع بینکم آفل خیر و جمع والد راوستا سپمن کی پخیر سا و بارک حدیث دو قیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہونا حدیث و بی حریرہ حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی ما یقول اذا دخل علی اهله باب دې په بیان دا او چې راغلی دي چې سبوای چې کله را داخل شي یعنی په خپل بیبي باندې په دې قال حدثنا جابر بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدكم يقطع سبيرا تعالى صحبته بالسر كي يدخل اهل ثرى قال ودعاءنا بسم الله فرد الله اللهم جنبنا الشيطان الله اربط ساتھ من الشيطان وجنب الشيطان اربط ساتھ الشيطان ما قال رزقنا شيء من تراكه فانقض الله بينهما ولدا ففي سنتي الله فمن ذي كده بشي لم يضره الشيطان ناغت دا شیطان ضرر نرسی او شیطان با فی مسلط کی گینا هادا حدیث حسن صحیح و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ خوشاب ساتا محترم زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45